Mazera. Przypominam, to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 kwietnia, jest 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Policja i prokuratura badają sprawę brutalnego napadu w Toruniu. Młody mężczyzna zmarł od ciosu nożem. Do końca czerwca prokuratura krakowska chce zakończyć śledztwo w sprawie wypadku premier Szydło. W serwisie Trójki powiem też o niezwykłej akcji francuskich policjantów. Nie żyje 28-latek. Ugodzony nożem na toruńskiej starówce zmarł w szpitalu. Chłopaka o 4 nad ranem przy Chełmińskiej ugodzono w brzuch. Policja zatrzymała dwie osoby. Wiemy, że 19-letni mężczyzna był trzeźwy w chwili zdarzenia, a ten 21-latek, który został zatrzymany też do tej sprawy, miał około 0,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz śledczy będą ustalać ich udział w całym tym zdarzeniu. Przy tej kamienicy, do której chciało wejść tych dwóch mężczyzn, stała grupka prawdopodobnie kilkunastoosobowa i doszło do jakiejś utarczki słownej. Trudno mi powiedzieć, czy były to dla siebie osoby znajome. Policjanci zabezpieczają wszelkie możliwe ślady, oczywiście dowody, w tym również monitoringi, aby stwierdzić, kto jest winien tego zdarzenia. Mówiła Wioletta Dąbrowska z policji w Toruniu. Drugi pokrzywdzony, 31-latek, został niegroźnie zraniony w klatkę piersiową. Sprawę wyjaśnia toruńska prokuratura. Śledztwo w sprawie wypadku z udziałem premier Szydło krakowska prokuratura okręgowa chce zakończyć do końca czerwca. Na przełomie kwietnia i maja prokuratorzy z zespołu badającego sprawę zakończą przesłuchiwanie świadków. Będą to ostatni pacjenci ośrodka uzależnień w Oświęcimiu, którzy w mediach opowiadali o tym, że słyszeli tylko huk bez dźwięków syren. Ponownie będą też przesłuchiwani funkcjonariusze BOR-u. Tym razem prokuratura będzie interesowała się głównie kwestiami procedur bezpieczeństwa. Policja analizuje też materiały wideo z miejsca wypadku, ustala ewentualnych innych świadków i numery rejestracyjne samochodów będących w pobliżu w czasie wypadku. Jutro na wojskowych powązkach w Warszawie IPN wznowi poszukiwania ofiar terroru komunistycznego. Miejscem prac będzie tak zwana Łączka. Tam w latach 40. i 50. XX wieku komuniści potajemnie grzebali m.in. żołnierzy i działaczy podziemia niepodległościowego. To ma być ostatni etap prac. Do odnalezienia pozostały szczątki należące do około 100 osób, mówi kierujący pracami wiceprezes IPN profesor Krzysztof Szwagrzyk. Dopóki nie odnajdziemy ostatniego dołu, nie wydobędziemy ostatnich szczątków ludzkich, nie możemy być pewni, co w kolejnym dole się znajdzie. Podmokły teren kwater EU i EU2 będzie wymagał przesiewania tak, aby żadne ludzkie szczątki nie pozostały w ziemi. Niezbędne będzie też użycie ciężkiego sprzętu, mówi Anna Szeląg, wicedyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Wiemy też, że nas czeka rozbiórka wielu kwater wybetonowanych, kwater pozostałych po współczesnych grobach. To trzeba będzie wszystko usuwać również sprzętem ciężkim. Przy okazji każdego powrotu na Łączkę specjaliści IPN mają nadzieję na odnalezienie szczątków np. rotmistrza Witolda Pileckiego, generała Augusta Emila Fildorfanila czy pułkownika Łukasza Cieplińskiego-Pługa. Karol Darmoros, Polskie Radio. Od lipca 2012 roku, czyli rozpoczęcia pierwszego etapu prac na Łączce, odnaleziono tam szczątki ponad 200 osób. Policjanci z całej Francji oddają swoje dni wolne koledze, który wychowuje czworo dzieci. Jego żona jest poważnie chora. O szczegółach tej historii nasz korespondent. Żona funkcjonariusza policji spod paryskiego Bondy cierpi na bardzo groźną formę leukemii, chorobę krwi, która sprawia, że 34-letnia kobieta musi przez rok przebywać na wysterylizowanym oddziale zamkniętym kliniki onkologicznej. W tym czasie jej mąż, policjant, musi się zajmować czworgiem dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Urlop mu na to nie wystarczy. Koledzy pośpieszyli z pomocą, przekazując na jego konto urlopowe ich dni wolne od pracy. Sytuacja jest prawnie bardzo skomplikowana. W 2014 roku, po tym jak 5 lat wcześniej u małego chłopca zdiagnozowano chorobę nowotworową, koledzy z pracy jego ojca, który wyczerpał swoje możliwości wzięcia urlopu, przekazali mu 170 dni wolnego, by mógł być obecny przez cały czas przy umierającym synu. Państwo francuskie przyjęło prawo zezwalające na tego typu postępowanie. Jest jednak ono obwarowane wieloma ograniczeniami. Swoje wolne dni mogą przekazywać osoby z tej samej firmy, tylko państwowej i tylko w przypadku dziecka, które nie ukończyło 20 lat, a które choruje na ciężką chorobę, uległo wypadkowi lub wymaga ciągłej opieki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Miałem przyjaciółkę fizjoterapeutkę, która bardziej męczyła mi plecy, nogi, bo ja będę głównie siedział. Będziemy pewnie brali w ogóle jakąś aspirynę codziennie, żeby krew wszędzie dopływała. Będzie pół godziny rano czasu na jakąś gimnastykę, rozruszanie, ale ciężko jest się przygotować fizycznie do tego, żeby siedzieć przez 2 miesiące. Szykuje się naprawdę ciekawa wyprawa. Podsumujemy też kapitalny występ Michała Kwiatkowskiego, który był o włos od tego, by ponownie wygrać słynny klasyk Amstel Gold Race. To win the race and I was missing a bit of strength on last 50 meters, but what I can say, Filip is a great champion, great rider, and I was beaten by the better rider. Mówił zaraz za metą w wywiadzie dla Eurosportu Michał Kwiatkowski, który komplementował Filipa Gilberta. No tak, mówił o tym, że Belgia, liczyli się w walce o zwycięstwo, zabrakło mu nieco sił na samym końcu, na samym finiszu, ale Filip to jest po prostu także znakomity kolarz, w związku z tym wygrał tego dnia akurat lepszy kolarz. No i Michał Kwiatkowski żałował, że nie udało mu się niestety wygrać, ale drugie miejsce też jest znakomitym wynikiem, nie przesadzajmy. No to co, najważniejsze informacje z kraju i ze świata, te bieżące, a te bieżące są takie, że Legia Warszawa przy Łazienkowskiej remisuje 0-0 z Koroną Kielce w 82 minucie spotkania, natomiast Termalika Nieciecza, Brukbet Nieciecza wygrywa z Piastem Gliwice po golu Dawida Nowaka 1-0. Przed nami mecze Lechii Gdańsk z Arką Gdynia i Wisły Kraków z Zagłębiem Lubin. Obydwa spotkania rozpoczną się o godzinie 18. Ale tutaj przed chwilą Korona była przed znakomitą sytuacją, Arkadiusz Malarz po raz kolejny dzisiaj wyratował Legię. Podglądamy to, co dzieje się na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej i nie jest wcale tak, że to Legia ma cały czas przewagę. Wręcz przeciwnie, są momenty, gdzie potrafi zdecydowanie dominować Korona. Złe wieści dla Realu Madryt. Otóż Gareth Bale nie zagra w rewanżowym meczu z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. Nie zdołał wyleczyć urazu łydki, jakiego nabawił się w pierwszym spotkaniu. Do gry nie będą również gotowi Pepe i Varane. Za to w Bayernie do składu wróci Robert Lewandowski, który wczoraj już normalnie trenował z zespołem i po kontuzji barku podobno nie ma śladu. Zadanie przed Bawarczykami jednak niełatwe, bo u siebie przegrali. To może być nawet misja niemożliwa, tak mi się wydaje. A Mesut Özil, pomocnik Arsenalu, zdradził właśnie, że miał poważną propozycję gry w Chinach. Zaoferowano mu $100 milionów za 5 lat gry. Podjęcie decyzji zabrakło mi mniej niż 3 minuty, przyznał Niemiec i oczywiście został w Arsenalu. Za to Carlos Tevez, jak wiadomo, skorzystał z propozycji, tyle że on zarabia 38 milionów rocznie i jakiś czas temu nabawił się kontuzji łydki. Nie byłoby problemu, gdyby nie to, że zamiast przyjść na mecz swojej drużyny i kibicować jej z trybun, wybrał się do Disneylandu. Zrobiono mu tam zdjęcia i teraz Chińczycy aż kipią z oburzenia, że Argentyńczyk ma w nosie swoją drużynę. Tak się zastanawiam nad tym Mesutem Özilem i dochodzę do wniosku, że zupełnie nie ma różnicy między nami. Ja też zastanawiałbym się mniej niż 3 minuty, gdyby Chińczycy zaproponowali mi $100 milionów. Zostawiłbyś naszą antenę dla Chińczyków? To takie niedopowiedzenie zostawiłem. Właśnie nie powiem, czy tak, czy nie, ale też trwałoby to dosyć krótko. Korea Południowa odlicza dni do rozpoczęcia igrzysk w Pjongczang. Na razie ustalono, że dokładnie na 100 dni przed ceremonią otwarcia, czyli 1 listopada, ruszy sztafeta z ogniem olimpijskim. Będzie musiała pokonać 2018 km, a weźmie w niej udział 7,5 tysiąca osób. Koreańczycy poinformowali też właśnie, że przeznaczyli dodatkowe prawie $2 miliardy na przygotowania swoich sportowców do rywalizacji. Czyli mają jeden cel, chcą się liczyć w klasyfikacji medalowej i już. I to się musi udać. I teraz wszystko w rękach i nogach sportowców. Ale zanim rozpoczną się igrzyska w Pjongczang, my będziemy mieli World Games, czyli igrzyska dyscyplin nieolimpijskich. Mówię my, bo gospodarzem jest przecież Wrocław. Jak na razie największym zainteresowaniem cieszy się żużel. Sprzedano już 30% biletów na mecze żużlowe. Jesteśmy blisko kompletu w rywalizacji Ultimate Frisbee, czyli latających dyskach. Na kolejnych miejscach jest futbol amerykański, sporty gimnastyczne, zdradził prezes komitetu organizacyjnego Marcin Przychodny. A my możemy już troszeczkę zdradzić, że igrzyskom dyscyplin nieolimpijskich, czyli The World Games, będziemy poświęcać dużo miejsca i szykuje się dużo ciekawych audycji na temat tego, co będzie się działo we Wrocławiu. Na koniec ciekawe zestawienie popularności sportowców na Facebooku. Okazuje się bowiem, że w gronie tenisistów najwięcej fanów mają Rafa Nadal, to jest około 12 milionów, oraz zdyskwalifikowana przecież za meldonium Maria Szarapowa, ponad 15 milionów. Niezłe wyniki, ale tak postanowiłem poszperać i poszukać, jak tenisiści wypadają na tle innych sportowców. No i wybrałem tutaj kilka gwiazd światowego sportu. Lewis Hamilton, trzykrotny mistrz świata Formuły 1, zaledwie 4 miliony fanów. Usain Bolt, lepiej 20 milionów. LeBron James, 23 miliony, a Cristiano Ronaldo i tak nakrywa ich wszystkich czapką, bo w sumie ma tyle, co oni razem wzięci, a nawet więcej. 120 milionów fanów i to jest sportowiec numer jeden na świecie. Nieźle, co? Nieźle, nieźle. gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drive you cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn and we can make money to burn. If you allow me the latest game, I don't ask for much, but enough room to spread my wing. And the world finna know my name. I don't ask much these days, and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna fertilize another behind my lover's back. I sit and watch it to roost and mogli się Państwo poczuć, jakby byli na show Jimmy'ego Fallona, bo The Roots to nieodłącznie się teraz wiąże z tym właśnie programem, a my trochę się tak wzorujemy, czy identyfikujemy, nie? Tak jest. Śpiewali The Roots, a my bierzemy się za Lotto Ekstraklasy, za 29. kolejkę. Oczywiście zerkamy na to, co dzieje się na boisku przy Łazienkowskiej, tuż obok Trójki. Jest 91. minuta spotkania, ciągle remis 0-0, a przed chwilą Korona miała piłkę meczową. Mogła ten mecz wygrać, a zobaczymy, kto go wygra jeszcze. Sędzia doliczył 4 minuty. No to zanim dowiemy się, co będzie po tych 4 minutach, to powiedzmy to o tym, co wydarzyło się w sobotę. Wtedy zostały rozegrane 4 spotkania. No i sporą niespodzianką był remis Jagiellonii z Krakowią, remis 0-0. Jednej z lepszych okazji na gola dla Jagi w tym meczu nie wykorzystał Litwin Fiodor Czernych. Nie miałem dużo czasu, żeby zobaczyć, gdzie jest bramka. Trzeba było jak najszybciej uderzyć. Uderzyłem w szubę, ten raz nie wpadło. No i nie zdobyliśmy zwycięstwa. Nie wiem, czy to najgorsza nasza gra była w tym roku, no, ale nie najlepsza na pewno. No, oczywiście trzeba szanować punkt. Każdy punkt się liczy. Tyle Fiodor Czernych, dosyć smutnym głosem przemawiał, a Sebastian... No jak się nawet nie udaje trafić, jak się strzela z Karola, to tak się kończy. Strasznie smutny. Sebastian Steblecki z Krakowi był w lepszym nastroju i uważa najwyraźniej, że ów bezbramkowy remis był wynikiem sprawiedliwym. Mieliśmy dwie dogodne sytuacje, Kuba Wójcicki z głowy i Jerry Giendyszek jeszcze lepszą, tak się wydawało z perspektywy boiska. Szkoda tych okazji, co prawda Jagiellonia też miała jedną taką bardzo groźną sytuację. No a w drugiej połowie już były takie piłkarskie szachy, dużo walki, jakiś taki przepychanek. Próbowały obydwie drużyny się odgryźć, ale brakowało konkretnych sytuacji. Z okazji, by gonić lidera, skorzystał Lech. Po wyjazdowej wygranej 3-0 z Wisłą Płock zbliżył się do Jagiellonii na dystans 4 punktów. Ozdobą meczu był piękny gol Radosława Majewskiego, do tego w jego setnym występie w Ekstraklasie. Ważne, że wygraliśmy, ja tam się pokazałem też w statystykach i to jest chyba najważniejsze. A 100 meczy, no to dobrze, uczyścił bramką. Strzelałem lepsze, fajniejsze, ale to też jedna, można zaliczyć ich do tego top, nie wiem, 3-5 czy coś takiego. Wisła, ta z Płocka, mimo porażki, ciągle w grze o górną ósemkę tabeli. Tak jak Pogoń, która 2-1 wygrała w Chorzowie z rozpędzonym ruchem. Przy bramce dla niebieskich nie najlepiej spisał się bramkarz, gość Jakub Słowik. Myślę, że mogłem więcej przy tej mszczale zrobić. Chwała chłopakom, że wyszliśmy z tego, pokazaliśmy charakter zespołowy i bardzo cieszę, że wygraliśmy ten mega ważny mecz i jesteśmy w dalszym ciągu w walce o tą ósemkę, tak? I to jest nasz cel i nic się nie zmienia. Wspomnianego gola dla Ruchu strzelił Bartosz Nowak. Zagrał po raz pierwszy od listopada, no więc chyba cieszy ta bramka, panie Bartku. No nie cieszy, bo po raz kolejny przegrywamy mecz jedną bramką. Po raz kolejny tracimy w końcówce meczu bramkę, gdzie już jest mało czasu na odrobienie wyniku. No i się wydawało, że mecz był w miarę równy i naprawdę wynik cały czas był na szali. I szkoda, że w samej końcówce straciliśmy jeszcze ze stałego fragmentu, gdzie można było się lepiej przygotować. W Wielką Sobotę kopano jeszcze we Wrocławiu. Śląsk wydawał się być zdecydowanie lepszy od Łęcznej. Po pierwszej połowie prowadził już 2-0 i miał okazję na kolejne bramki, a wszystko zakończyło się skuteczną pogonią Górnika i remisem 2-2. Bramkarz Śląska Mariusz Pawełek był mocno rozczarowany. No nic nie wskazywało na to, żeby Górnik wywiózł stąd jakiś przynajmniej punkt, ale taka jest piłka, że te niewykorzystane sytuacje, które no nie strzeliśmy, się mszczą. No, naprawdę głupie bramki, bo dopuściliśmy się do środkowania i nie zamknęliśmy drugiej strony, a druga no z wrzutki wyszedł jakiś tam strzał, no to naprawdę szkoda, bo z przebiegu spotkania całego my kontrolowaliśmy mecz. A zdaniem Pawła Sasina z Górnika remis był wynikiem sprawiedliwym. Mimo tego, że straciliśmy te dwie bramki w przerwie, mówiliśmy sobie, że nie wygląda to jakoś najgorzej. Musimy troszkę poprawić krycie z tyłu, a ta gra do przodu, to wyjście do ofensywy. Gra z pierwszej piłki kombinacyjna wyglądała moim zdaniem z boiska nie najgorzej. W drugiej połowie nie mieliśmy nic do stracenia. Ruszyliśmy jeszcze bardziej do przodu. Wiedzieliśmy, że bramka, czy nam uda się iść na 2-1, dała nam jeszcze większego kopa, no i udało się. Skończyło się 2-2. Myślę, że z przebiegu meczu zasłużony rezultat. A mecz w Warszawie jeszcze się nie zakończył, ciągle mamy remis 0-0, sędzia pewnie doliczy jeszcze kilkadziesiąt sekund, może nawet ze dwie minuty, bo przed chwilą bramkarz Korony dosyć długo był opatrywany w polu karnym, więc ten mecz jeszcze pewnie potrwa, trwa też spotkanie w Niecieczy, tam ciągle Termalika wygrywa z Piastem 1-0. No i proszę posłuchać, jak się komplikuje, spłaszcza i wyrównuje sytuacja w tabeli Lotto Ekstraklasy. Może powiem najpierw o tym, co dzieje się na dole, tak jak mówiłeś ostatnio, jest Górnik Łęczna, ale Górnik Łęczna traci już zaledwie 3 punkty. Punkty do Ruchu Chorzów, Arki Gdynia, Piasta Gliwice i 4 punkty do Krakowi. Piast Gliwice przegrywa na razie 0-1 z Termaliką, w związku z tym tutaj się nic nie zmieni. Arka Gdynia rozegra jeszcze swój mecz z Lechią, no to będzie dzisiaj spotkanie. Już Państwa zapraszamy po godzinie 18:00, będziemy się łączyć ze stadionem z tego właśnie meczu. No ale jeżeli już dojdzie do podziału na te grupy i podzielenia punktów, to te różnice naprawdę będą po prostu minimalne. Krakowia, przypominam, na 12 miejscu ma 4 punkty przewagi nad Górnikiem Łęczna. 2 punkty nad Krakowią jest Śląsk Wrocław. Termalika dzisiaj, jeżeli sobie dopisze kolejne 3 punkty, no to tutaj może awansować. Na razie ma 36, będzie miała 39, więc będzie miała jeszcze szansę nawet na grupę mistrzowską. Na górze Jagiellonia Białystok ma w tej chwili 56 punktów. Legia, jeżeli zremisuje, a minuta została do końca tego spotkania i na razie jest remis, dopisze sobie punkcik, to będzie oznaczało, że że będzie punkt za Jagiellonią Białystok. Lech Poznań traci do Jagiellonii 4 punkty. Później jest Lechia, która jeżeli dzisiaj wygra, będzie miała więcej punktów niż Lech. W związku z tym naprawdę sytuacja przed ostatnią kolejką, przed podziałem na grupę mistrzowską i spadkową zapowiada się rewelacyjnie i ta końcówka Ekstraklasy też zapowiada się rewelacyjnie. Wiesz, czego mi tylko brakuje? Jednej rzeczy. Takiej wzorem z Ligi Angielskiej, żeby były rozbudowane play-offy o to, kto awansuje, a kto spadnie z wyższej do niższej ligi. I no, tam są te emocje naprawdę na najwyższym poziomie i tego mi jeszcze brakuje. Gdyby to się udało w Polsce stworzyć, to rzeczywiście atrakcyjność końcówki sezonu byłaby jeszcze znacznie większa. Coś dodajesz? Bardzo atrakcyjna jest końcówka meczu przy Łazienkowskiej. Legia naprawdę bardzo mocno ciśnie. Jeden rzut rożny za drugim, ale ciągle remis 0-0. They'll come in by it just to stay in the click. So don't delay. Cieszą się piłkarze Korony, wywożą z Warszawy remis 0-0 przy Łazienkowskiej. Is soaked with the tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up. Mr. Wizard can't reform. No god like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax. Supplies are running out, and now if you're still alive, 6 to 8 years to arrive, and if you follow the maid, be out tomorrow, but if you're off the shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. No to co, przypominamy, że Legia Warszawa zremisowała z Koroną Kielce 0-0 przy Łazienkowskiej. Zakończyło się również drugie spotkanie dzisiejsze, a w nim Termalika pokonała 1-0 Piasta Gliwice. Przed nami mecze Lechii Gdańsk z Arką Gdynia oraz Wisły Kraków z Zagłębiem Lubin rozpoczną się za pół godziny. Poczekaj, to jeszcze zerknę w takim razie tę tabelę, żeby państwu potwierdzić, czy tak no, jest. No powiedzmy o tym, że Legia nie skorzysta z okazji, żeby zostać liderem Ekstraklasy. Jeżeli by to spotkanie dziś z Koroną wygrała, to byłaby skoczyłaby na pierwsze miejsce, ale tak, i na byłaby, pierwsze miejsce pozostaje Jagiellonia Białystok. I byłaby, jeżeli dobrze policzyłem, piątym liderem Ekstraklasy w tym sezonie. Ale nie skorzystała z tej szansy, będzie na drugim miejscu. Trzeci jest Lech Poznań, Legia będzie tracić punkt do Jagiellonii Białystok. Dobre wiadomości dla Termaliki, która wygrywa mecz z Piastem Gliwice, dopisuje sobie 3 punkty i wskakuje do na miejsce. Ósemki. Zdaje się, 7 tak będzie jest. Przed Koroną Kielce. Tyle samo punktów ma Pogoń Szczecin, natomiast Piast Gliwice zostaje na miejscu 13 i teraz Piast Gliwice bacznie będzie przyglądał się temu, co wydarzy się u nas na północy w derbach, w wielkich derbach Lechia kontra Arka, dlatego że Arka ma 30 punktów. W każdym razie zapowiada to niesamowite emocje w ostatniej kolejce sezonu regularnego. Tak jest. To co, przechodzimy do innej piłki, tej trochę kopanej, a trochę rzucanej i zdecydowanie jajowatej. Czyli bardzo wielkanocne, innymi słowy. Zdecydowanie nie mogło być inaczej. Monika Sukowska pojawiła się w studiu. Witamy cię, Moniko. Dzień dobry. A jak ja, to albo snooker, albo rugby, a dzisiaj będzie jedno i drugie i zaczniemy od tego najbardziej jajecznego sportu. Oczywiście z racji kształtu piłki, a tak się składa, że nasi rugbyści dobrze radzą sobie w rozgrywkach Rugby Europe Trophy, czyli dawnych rozgrywkach Pucharu Narodów Europy. Za nimi 4 mecze, 3 wygrane z Ukrainą, Mołdawią i Holandią, a przed nimi już w najbliższą sobotę ostatnie spotkanie rozgrywek w tym sezonie na stadionie Polonii w Warszawie ze Szwajcarią. Prawie kończy się też już rok naszej reprezentacji pod wodzą nowego trenera, Blikisa Grunewalda z Republiki Południowej Afryki. Trener tchnął w nas nowego ducha, uważa łącznik Młyna Dawid Plichta. To jest budowanie kultury drużyny, kultury zwycięstwa. Trener jest bardzo doświadczonym szkoleniowcem, więc on wie, jak to zrobić. Ale to nie jest tak, że można to zrobić w tydzień. On stara nam się wpajać te wszystkie zasady, te wszystkie wartości. I to widać, że to skutkuje. Kultura naszej drużyny zdecydowanie się zmieniła. Jak widać, niektórzy zawodnicy nie pasują, niektórzy nie chcą podjąć tej ciężkiej pracy i myślę, że to jest bardzo dobry ruch i bardzo dobrze, że mamy tak dobrego szkoleniowca w naszym sztabie. Trener zresztą odwdzięcza się, opowiadając o swojej drużynie w samych superlatywach. Widzę duże postępy w grze, a także widzę, że duch zespołu rośnie. Jestem bardzo zadowolony z tego, gdzie jesteśmy na tym etapie pracy z drużyną, ale wciąż jesteśmy daleko od miejsca, w którym chcielibyśmy być. Problem jest taki, że nie chcemy tylko uczestniczyć w rozgrywkach. Chcemy rywalizować w tych rozgrywkach i chcemy, by to zauważono. Nasi rugbyści zdecydowanie wyglądają na niezwykle zmotywowanych do pracy i chętnie pracują, by się poprawiać. Dlatego też w przyszłość patrzymy optymistycznie, ale z cierpliwością. Trener dodaje zresztą, że dobrze czuje się w Polsce, choć przyznał, że zimą było mu nieco za zimno, w końcu człowiek z Afryki. Mam nadzieję, że podobały mu się jednak polskie święta, bo zdradził, że nie zabraniał także zawodnikom korzystać z dobrodziejstw wielkanocnego stołu. Ależ skąd? Nigdy bym im nie zabraniał korzystania. To przecież tylko dzień lub dwa, nie codzienność. Mamy bardzo ciężkie sesje treningowe. Będą mieli gdzie to zrzucić, a to bardzo ważne, by pozwolić zawodnikom na spędzanie czasu z rodziną i kultywowanie tradycji. I pozwalam im na to z przyjemnością. Rugbyści to duże chłopaki, więc pomyślmy, ile jajek może zjeść rugbysta. Jeśli chodzi o jajka, to nie ma problemu, jeśli zjemy ich troszeczkę więcej. A ile to dla ciebie jest na przykład troszeczkę więcej? No na przykład, jak zjemy tak w ciągu dnia 15 jajek, to będzie w porządku. To trzeba rozłożyć już na cały dzień. Wiadomo, troszeczkę na śniadanie, troszeczkę na obiad i do kolacji też troszeczkę. To Dawid Plichta, a co na to jego brat, Mateusz? Myślę, że troszkę więcej, jestem wyższy, to cięższy, może 20. Duch rywalizacji zatem między braćmi jest także na boisku, bo grają na tej samej pozycji w różnych klubach. W reprezentacji walczą o tę samą pozycję, zmieniają się na niej. Być może w meczu ze Szwajcarią będą mogli zagrać ramię w ramię z powodu kontuzji innego kolegi. Tak też zdarzało się w przeszłości i Dawid opowiadał, jak to jest grać z bratem. No to jest coś niesamowitego. W meczu z Mołdawią brat zastąpił jednego z kontuzjowanych zawodników i w pewnym momencie został zszarżowany wysoko, czyli to jest nieczyste zagranie. Jak tylko to zobaczyłem, od razu taka złość boiskowa u mnie wzrosła. Chciałem im pokazać, że źle zrobili, że tak zszarżowali mojego brata. No i co? No i jeśli mam swojego brata obok siebie, to możemy iść razem w ogień. Co w tak rugbowej rodzinie zatem jest tematem przy wielkanocnym stole? No cóż, proste. Jedynym tematem, który się przejawia, to jest rugby. Czy to przychodzi dalsza rodzina, czy bliższa, to tak, porozmawiamy trochę o sprawach mniej ważnych, a potem wracamy do tej najważniejszej, czyli rugby. No i czasem mama albo nasze dziewczyny strasznie narzekają, że wy tylko o tym rugby, ale no niestety, no to jest nasza pasja, to jest to, czym żyjemy. Ciekawe, czy biją się jajkami, jak to wtedy wygląda. Czy jakiś mały sparing jest urządzony? Nie, ale sparing, były plany na sparing, ale na dzisiaj. u nas w domu, kto pierwszy staje, ten każdego oblewa wodą. I zawsze w śmigu-zdyngu staram się nastawić sobie budzik wcześniej i oblać brata z rana. Akurat mamy blisko siebie pokoje, więc szybka akcja i brat oblany albo ja. No, w zależności, kto pamięta o tym święcie pierwszy. Ja tak zrobię w stylu babci, tylko pamiętajcie, że nie możecie się przeziębić, bo następnego dnia zgrupowanie. No tak, akurat w tym roku wypadło tak, że praktycznie ze świąt wyjeżdżamy prosto na zgrupowanie, więc polewanie wodą będzie mniejsze może w tym roku. Może bratu się upiecze. Ciekawa jestem, czy bratu się faktycznie upiekło, a zgrupowanie... Dzisiaj wstali o 4:15. Mateusz powiedział, że może rozważyć tutaj, ponieważ się tak licytowali kto prędzej, że Mateusz stwierdził, że może w sumie nie będzie się kładł w ogóle i tak minuta po północy już wiaderko. Także ciekawe, jak to wyszło. A to mecz już to w sobotę. Jest też jakiś pomysł. Czekamy zatem na te pierwsze mecze. No i fajnie, niech to rugby się rozwija, bo to jest naprawdę super dyscyplina. Zachęcamy do oglądania i do kibicowania. Z jajem dyscyplinę. Wiadomo. Obiecaliśmy, że porozmawiamy też o kolarstwie, bo to były naprawdę wielkie emocje. Michał Kwiatkowski o krok od tego, żeby znowu wygrać słynny klasyk Amstel Gold Race. W związku z tym łączymy się z Tomaszem Jarońskim, komentatorem Eurosportu. Dzień dobry, Tomku. Witam serdecznie. Witamy cię dzień dobry. Serdecznie. Wyobrażam sobie, że przeżywałeś piękne emocje i zastanawiam się, czy się cieszyłeś, czy czułeś taką nutkę niedosytu, że jednak Kwiatkowi nie udało się wygrać tego wyścigu, mimo że był bardzo blisko. Michale drogi, no to jest sport, nie zawsze można wygrywać, to by było nudne. Już jeden kolarz wszystko wygrywał i później co się okazało? Także no nie, to fajnie, my byśmy chcieli tego uniknąć zdecydowanie. Fajnie, że Michał walczy, że wrócił do tej swojej normalnej dyspozycji sprzed 2-3 lat, że jest kolarzem, który jeśli się nastawi na jakiś wyścig, to wiadomo, że będzie w tym wyścigu walczył. 2 razy w tym roku bardzo. 2 ważne starty wygrał, przede wszystkim Mediolan Sanremo. To jest wyścig zaliczany do tych pomnikowych, monumentalnych, to już się przechodzi do wielkiej historii kolarstwa po takim zwycięstwie. A teraz Amstel Gold Race, który kiedyś wygrał, kiedyś był 4, kiedyś był 5, teraz jest 2 i wszystko jest okej. Za rok może wygrać, bo ten wyścig ewidentnie mu bardzo pasuje. I ta rozgrywka z Gilbertem na ostatnich metrach, to jest jedno, ale drugi sposób, w jaki Michał do tego drugiego miejsca doszedł, był rzeczywiście fantastyczny, bo to był plan A, który od początku do końca został przed niego wykonany. A że znalazł się kolarz szybszy, no to można oczywiście rozważać to, czy powinien wcześniej atakować, czy może później, czy był wiatr, czy nie był, ale to jest wszystko takie gdybanie, wyniki są takie, jakie znalazły się w komunikacie po zawodach, czyli pierwszy Filip Gilbert, który w tym roku też przecież bardzo dużo wygrywał, też jest mistrzem świata, tak jak Michał Kwiatkowski, więc to żadna ujma, że z nim przegrało o kilkanaście centymetrów. Tak, ale wiesz co mówił potem Michał? Po pierwsze czuł i widać było po jego minie, że jest odrobinę zawiedziony, natomiast układ był prosty i uczciwy, współpracowali ze sobą do finiszu, mówili się, że na finiszu rozegrają ze sobą walkę, no i tym razem Filip Gilbert był po prostu mocniejszy i tyle. No i tyle. No, cóż więcej dodać? Powiedziałeś wszystko. Panie Tomku, co ciekawe, Gilbert niewiele brakowałoby, w ogóle nie ukończył tego wyścigu. Połamany rower, musiał gonić stawkę, a skończył tak, jak skończył. No, ale to jest wszystko wpisane w kolarstwo. Połamany rower gdzieś tam wcześniej, to oczywiście nie znaczy, że wyścigu nie skończy. Teraz się zresztą okazało, że ma kłopoty z nerką, że przy tym upadku nadwyrężył sobie nerkę i w 2 kolejnych wyścigach, gdzie będziemy oglądać także Michała Kwiatkowskiego, czyli Środowa Walońska Strzała i niedzielny Lierz Baston Lierz, czyli też wyścig monumentalny, pomnikowy, na który Michał Kwiatkowski bardzo, bardzo się szykuje, Filipa Gilberta wśród startujących zabraknie. Czekamy zatem jeszcze na te 2 wyścigi i rzeczywiście czekamy, zapowiada się tak. To dobrze, tym bardziej, że widać po Michale, że jest w dobrej formie. Jeszcze na jedną rzecz zwróciłem uwagę, słuchając tych wywiadów po wyścigu z Michałem Kwiatkowskim. Nie wiem, czy to potwierdzisz, czy nie, ale wydaje mi się, że bardzo ładnie zaczął mówić po angielsku, w tym sensie, że on zawsze sobie nieźle radził, natomiast teraz nabrał takiej płynności, ma taki brytyjski, delikatny akcent. Dobrze to brzmi. Znaczy, to jest w ogóle śmieszna sprawa, bo jeszcze 10 lat temu kolarze w ogóle nie mówili po angielsku. Angielski był jakimś językiem dziwnym. W kolarstwie był włoski, francuski i w tych językach trzeba było mówić. Oczywiście Polacy, no jak przykład Czesława Langa czy Lecha Piaseckiego, bo w ogóle kolarze bardzo szybko łapią języki. Tu wśród kolarzy nie ma Ireneusza Jelenia, który grał we Francji 10 lat i tylko... Czy Kamila Grosickiego. Ale znalazłeś przykład, no tak. No i Mercy się tylko nauczył mówić, kiedy podpisywał wypłatę na kontrakcie, więc kolarze zawsze mówili w językach i taki Darek Baranowski potrafi, no może to nie jest płynna wymowa, może to nie jest język do dyskusji naukowych, ale porozumieć się potrafi po włosku, po hiszpańsku, po angielsku, pewnie troszkę po niemiecku. Taka jest tradycja w kolarstwie, na przykład śmieszna rzecz. Na ogół kolarzy lokuje się w pokojach dwuosobowych na tych dużych wyścigach i nie robi się tak, że Polak śpi z Polakiem. Tylko proszę uprzejmie, Polak z Włochem, Włoch z Francuzem i niech się wszyscy tego języka uczą. No i teraz no, czasy się zmieniły, bo i Amerykanie, i Brytyjczycy coraz mocniejsi w kolarstwie, coraz więcej wyścigów jest tam rozgrywanych, w związku z tym no, angielski stał się takim językiem urzędowym w kolarstwie, więc każdy zawodnik z tej wyższej półki kiedy chce sobie załatwić kontrakt, kiedy chce się dogadać z menedżerem, musi znać język angielski. No i oczywiście też kwestia wywiadów. Teraz już nawet włoscy kolarze czy francuscy pytani na mecie o swoje osiągnięcia precyzyjnie odpowiadają po angielsku, a kiedyś gdzie Francuz jakiś, który by mówił po angielsku, coś niesłychanego. No chociaż i tak po Francuzach zawsze można poznać, że to Francuzi, nawet jeżeli mówią po angielsku. To jeszcze jedną rzecz cię zapytam, bo wracają z Hongkongu nasi kolarze torowi z Mistrzostw Świata. No i całkiem niezłe sukcesy tam odnieśli na tych mistrzostwach. To na pewno to jest potwierdzenie możliwości naszego kolarstwa torowego. Młodzież bardzo szeroko atakuje. To jest akurat dobry rok, bo rok poolimpijski, kiedy we wszystkich reprezentacjach następuje odmłodzenie, bo kolarstwo torowe to jest taka dyscyplina, która ewidentnie ma swoje apogeum podczas igrzysk olimpijskich, no bo jest 10 kompletów medali do rozdania, no i kraje bardzo mocno w to inwestują, ale w perspektywie właśnie igrzysk olimpijskich, więc ten rok poolimpijski jest fajny do zdobywania takich sukcesów. My mamy bardzo młodą reprezentację, bardzo zdolną. Tutaj jeszcze nie te medale, bo akurat Adrian Tekliński, który wygrał wyścig na kreskę, i Wojciech Pszczolarski, który zdobył brązowy medal w wyścigu punktowym, to są kolarze, obydwaj zresztą z brzegu pochodzą. To też ciekawe, z tej samej miejscowości. To są zawodnicy nieco starszego pokolenia, ale to nawet fajnie, że ta młodzież, która wywalczyła czwarte lokaty, jak Krzysztof Maxel, drużyna sprinterów, czy Daria Pikulik, mają się od kogo uczyć i mają świetny przykład, czyli warto pracować, to są medale, są sukcesy, jest hymn, jest biało-czerwona flaga na maszcie, tam chyba zresztą ten masz był komputerowy, pikselowy, a nie rzeczywisty, no to jest znak czasu. Więc ewidentnie ten tor w Pruszkowie, który został wybudowany już dość dawno temu za pieniądze, które jeszcze nie zostały do dziś spłacone, to jeżeli w złotówkach to nie jest przeliczone, bo faktury, rachunki nie do końca się zgadzają, to w medalach, i tym się powinien zająć Ministerstwo Sportu, w medalach to już się zwraca, bo w zeszłym roku były dwa medale, tu akurat panie zdobyły, bo Małgorzata Pawłowska i Małgorzata Wojtyra przywiozły medale z Londynu, więc znowu mamy dwa medale z Mistrzostw Świata, no to już sportowcy, ten dług zaciągnięty przez Polski Związek Kolarski wobec Mostostalu ewidentnie tymi medalami spłacają. I tu stawiamy kropkę. Gościem trzeciej strony medalu był Tomasz Jaroński, komentator Eurosportu. Bardzo ale dziękuję. O kolarstwie jeszcze będziemy mówić. I czekamy na te sukcesy, żeby się przełożyły też na Igrzyska Olimpijskie. Bardzo ci, Tomku, dziękujemy. Dawno niesłyszany Bizon Dinozaur Junior, a my zgodnie z obietnicą nie zsiadamy z kolarskiego siodełka, tyle że ściganie na szosie zamienimy na rywalizację w trudniejszym terenie. Co słychać u naszej wicemistrzyni olimpijskiej w kolarstwie górskim Maji Włoszczowskiej, sprawdzał Michał Olszański. Maja, tym razem święta Wielkiej Nocy w Jeleniej Górze z rodziną. To jest to, co daje ci pewnie też dużo siły. Oj, zdecydowanie tak. W trakcie roku ponad 200 dni tak naprawdę spędzam poza domem, więc każdy dzień spędzony w domu to jest duży zastrzyk energii, a jeżeli jeszcze uda się być w domu na święta, to jest czas naprawdę wyjątkowy. Święta Wielkiej Nocy rzadko spędzam w domu, bo bardzo często jest tak, że jestem na wyjeździe, czy na zgrupowaniu, czy na zawodach. W tym roku naprawdę jestem szczęściarą, że Jelenia Góra. Jaki układ przy stole? Trzon w postaci mojej mamy, mojego brata, naszych partnerów oraz naszej babci, głowy rodziny zarządzającej. Bardzo możliwe, że jeszcze pojawią się kuzynki i ciocia i ten stół się wtedy rozrośnie do dużo większych rozmiarów. Jak rozwija się relacja z twoim partnerem? Dziękuję, bardzo dobrze. Mieszkamy razem, realizujemy swoje pasje, więc wszystko idzie świetnie. No właśnie, a propos pasji. Sportowo, ciekawy rok poolimpijski, prawda? I od razu z wysokiej poprzeczki startujesz. Międzynarodowy wyścig w Mediolanie, ale jeszcze nie puchar z pucharem, startujemy w połowie maja. Solidna stawka już była podczas tych wyścigów, w których startowałam i cieszy to, że cały czas jestem na bardzo wysokim poziomie, cały czas walczę właśnie o wygrywanie, więc forma jest bardzo dobra i liczę na udany, pełen sukcesów sezon. To jest, rok olimpijski jest bardzo fajnym czasem, bo to jest taki sezon, kiedy nie ma wielkiej presji i wszystko można zdobyć, nic nie można stracić, więc to ściganie sprawia jeszcze więcej przyjemności. Tak, podkreślasz to, że ty w tej chwili jesteś takim sportowcem, który już nie musi niczego udowadniać. Dokładnie i oczywiście ja cały czas jak staję na starcie, to chcę wygrywać, bo wjeżdżenie na 10-20 pozycjach po prostu nie jest przyjemne, wtedy cierpi się dużo bardziej. Natomiast no, nie mam zupełnie takiego ciśnienia, że coś komuś muszę pokazać, komuś muszę coś udowodnić. Fajnie, że urosła ci konkurencja w Polsce. W Polsce, nie w Polsce, w Polsce na świecie powiedzmy, ale tak mowa o Jolandzie Neff, szwajcarskiej zawodniczce, którą pozyskaliśmy do naszego polskiego teamu, Cross Racing Team. Tu jestem w ogóle bardzo dumna z naszej drużyny, z naszych rowerów, bo już na Igrzyskach Olimpijskich pokazaliśmy, że polski producent rowerowy może zrobić świetny sprzęt i na polskim rowerze zdobyłam medal olimpijski, a teraz w naszej polskiej drużynie mamy już dwójkę Szwajcarów i to Szwajcarów z absolutnego światowego topu, bo Jolanda jest w tej chwili liderką światowego rankingu i no, zdecydowanie największą gwiazdą, najbardziej utalentowaną młodą zawodniczką. No i na koniec muszę cię zapytać o tą wisienkę na torcie, Tokio. Ty tylko już możesz jechać po złoto. Oczywiście, jeżeli dotrę do Tokio, to taki na pewno będzie cel i zdecydowanie wierzę w to, że stać mnie na to, aby go osiągnąć. Natomiast w tej chwili o tym zupełnie jeszcze nie myślę. Skupiam się póki co na tym sezonie. Jeżeli będę cały czas miała frajdę z tego, co robię, satysfakcję i wyniki, to wtedy będę myślała o tym, czy faktycznie do Tokio dojadę, ale jest to prawdopodobne. Wiesz co, Krzysztof, chyba otworzymy taką rubrykę w trzeciej stronie medalu. Plotek Miśka i tam Michał Olszański będzie miał swoją stałą rubrykę na takie. Myślę, właśnie, że się będzie cieszyć popularnością ta rubryka. Pozdrawiamy Majkę i pozdrawiamy Michała, a my teraz się przenosimy na stadion w Gdańsku. Tam czekamy na rozpoczęcie meczu Lechii z Arką. Na miejscu jest już także Mariusz Hawryszczuk z Radia Gdańsk. Witamy cię, Mariusz. No i zapowiada się wielkie, piękne futbolowe święto w Gdańsku. Mam przynajmniej taką nadzieję. Witam serdecznie. Grubo ponad 30 tysięcy kibiców, ale cały czas krzesełka bursztynowej areny się zapełniają. Nie ma jednak zorganizowanej grupy sympatyków Arki Gdynia. To wszystko w związku z tym, co wydarzyło się podczas pierwszego derbowego spotkania. Tam doszło do zamieszek, race były wystrzeliwane, no i dziś wstęp wzbroniony. No ale myślę, że gdzieś tutaj inkognito na pewno sympatycy Arki są rozsiani po trybunach stadionu Energa Gdańsk. Faworytem oczywiście Lechia, bo to jest zespół aspirujący do Mistrzostwa Polski. Podopieczni trenera Piotra Nowaka mówią o tym otwarcie, chociaż te ostatnie tygodnie w wykonaniu biało-zielonych już nie tak dobre jak mecze chociażby z jesieni, czy też z początku tego roku. Była seria trzech porażek, później

Zablokowane były przez pewien czas dwa pasy ruchu w kierunku Krakowa, ale od kilku minut odblokowany już został prawy pas ruchu właśnie w kierunku Krakowa. A w województwie dolnośląskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 3, 449 km na odcinku Kaczorów i Jelenia Góra. W Kaczorowie zderzyły się trzy samochody osobowe, trzy osoby zostały ranne i w tej chwili droga jest zablokowana. Utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. 22 5 3 i 2 0 to nasz numer do radionawigatora.